Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jacek Hawryluk. Audycję wydaje Michalina Bieńko. Przy konsolecie czuwa Maciej Załęcki. Właśnie wybrzmiewają w Warszawie ostatnie akordy 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W Filharmonii Narodowej trwa trzeci koncert laureatów. Przypomnę, że zmagania zakończyły się w poniedziałek wieczorem. W nocy z poniedziałku na wtorek ogłoszono wyniki. Laureatem pierwszej nagrody został Amerykanin Eric Lu, który po 10 latach powrócił na konkurs. W 2015 roku był czwarty, w tym roku otrzymał Grand Prix. Najlepszy z Polaków, Piotr Aleksewicz, także powracający na konkurs, zajął 5. miejsce. Dziś w Klubie Trójki postaramy się subiektywnie, jak to zwykle bywa, podsumować konkurs, opowiemy o kulisach, odniesiemy się także do werdyktu i porozmawiamy także o filmowym aspekcie, czy też filmowym życiu po życiu warszawskiego turnieju. Moimi gośćmi są Aleksander Laskowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Karol Radziwowicz. Dobry wieczór Państwu. Pianista, pedagog, komentator. Za kilkanaście minut połączymy się z Jakubem Piątkiem, reżyserem kręconego w trakcie konkursu serialu Pianoforte, którego premiera zaplanowana jest na rok 2027. Panowie, jak forma po konkursie? Dobra. Naprawdę? Tak. Dlatego, że ja tak lubię Chopina. Nie, no oczywiście, że wiadomo, że jesteśmy zmęczeni, ale ja nigdy nie mam przesytu. A ponieważ w międzyczasie jeszcze też miałem studentów i lekcje, w związku z tym cały czas żyję muzyką. Czyli nie odwołałeś lekcji, tak? Po prostu nie, uczyłeś nie w szkole i jednocześnie tak komentowałeś konkurs. Tak jest. Tak się udało, tak się złożyło. Rzeczywiście. Alka właściwie obserwowaliśmy codziennie, w związku z tym po 3 tygodniach masz prawo czuć się zmęczonym. Tak, ja mam pewien niedosyt, muszę powiedzieć, dlatego że moja praca polega na tym, że muszę biegać i opowiadać, więc słyszałem mniej niż bym chciał, bo ja bym najchętniej siedział od początku do końca na całym konkursie, a co i rusz musiałem wychodzić, a w pewnym momencie, ponieważ przepisy pożarowe w Filharmonii są jakie są, sala była naprawdę pełna, nie było ani jednego wolnego miejsca i panie bileterki zwróciły mi uwagę, że nawet rzecznik nie powinien stać pod ścianą, bo to jest niezgodne z przepisami, więc musiałem wyjść, żeby panowie mieli miejsce. To prawda, a stałeś także na konkursie, na koncercie inauguracyjnym. No co zwróciliśmy. Wtedy jeszcze mogłem. Tak. Uwaga. 19. konkurs chopinowski przeszedł do historii. Przypomnę, w Warszawie wystąpiło 80 czworo pianistów z 19 krajów. W ciągu 15 dni przesłuchań usłyszeliśmy niemal 102 godziny muzyki Fryderyka Chopina. Konkurs transmitowany był przez Polskie Radio i Polską Telewizję oraz przez kanały Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. To, że impreza cieszyła się ogromną popularnością w polskich mediach. To wiemy, to zachłystywanie się Chopinem co 5 lat chyba przestaje dziwić. Dziwić może coraz większa skala tego zainteresowania. Alku, czy Narodowy Instytut Fryderyka Chopina posiada jakieś dane dotyczące odbioru konkursu? Gdzieś przeczytałem, że występ finałowy Japonki Shiori Kuwahary przyciągnął na żywo rekordową liczbę słuchaczy, ponad 70 tysięcy widzów. Po raz pierwszy można było także słuchać recitali i koncertów na żywo oraz na TikToku. Wiemy, że będzie rekord, natomiast musimy to spokojnie wszystko zsumować, dlatego że jeśli spojrzeć na same przesłuchania konkursowe, to poza Polskim Radiem, poza Telewizją Polską, mieliśmy TikTok i YouTube'a, jeszcze Weibo w Chinach, więc tutaj pełne dane jakiś czas będziemy zbierać. Jeśli idzie o koncert laureatów, ten pierwszy z Teatru Wielkiego Opery Narodowej, musimy jeszcze dodać telewizję Mezzo i Medici. To jest platforma internetowa także, więc myślę, że spodziewamy się rekordowych i bardzo imponujących danych, ale jeszcze nie dysponuję liczbami. Mhm. Czy zainteresowanie konkursem w Polsce, już możesz w tej chwili powiedzieć, przewyższyło to, co działo się 4 lata temu? Było zupełnie inaczej, dlatego że pamiętajmy, że poprzedni konkurs odbywał się w atmosferze niepewności, przeniesiony. I pandemia jednak zaciążyła na tym, jak to wyglądało. Trzeba było nosić maseczki do filharmonii. Właściwie te przepisy sanitarne zmieniały się cały czas, więc bardzo dużo po naszej stronie było nerwów, ale też po stronie publiczności. Ludzie mieli bilety, a mogło się okazać, że na przykład zmienia się przepis i można mieć 50% zapełnienia sali. Tylko na szczęście do tego nie doszło. W każdym razie mówię o tym dlatego, że o ile ten konkurs w 2021 roku mimo pandemii był fantastycznym sukcesem, to wielu planów, które mieliśmy na tamtą edycję, właśnie ze względu na te uwarunkowania sanitarne, nie udało się zrealizować i do wielu z nich mieliśmy okazję powrócić tym razem. Mam tu na myśli zaproszenie różnych podmiotów do tego, żeby zrobić różne rzeczy związane z Chopinem. Czy będą to ciastka chopinowskie, czy będą to drinki. To są takie rzeczy, powiedzmy, wchodzące w przestrzeń już bardziej popkulturową, ale na przykład strefy Melomana, które przygotował Orlen na finały w Siedmiu Miastach, to jest plan sprzed kilku lat, który teraz udało się zrealizować i który też cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności. I bardzo się cieszę, dlatego że w Warszawie przynajmniej ta strefa na placu Defilad była bardzo blisko Filharmonii, więc mieliśmy dokąd zapraszać tych, którzy mimo, że stali całą noc po wejściówki, nie zdołali się na przesłuchania finałowe dostać. Oczywiście to, co wydarzyło się w mediach i polskich, i światowych, i szerzej cały rezonans konkursu, to jest coś absolutnie fantastycznego i niesamowitego, chociaż też mamy tutaj dość w tej chwili niepokojące pewne sygnały. To o tym będziemy jeszcze za chwilę rozmawiać. Do Polski przyjechali dziennikarze, obserwatorzy ze świata. Jak liczna to była grupa i kogo gościliśmy? To była grupa zbyt liczna, mogę powiedzieć, dlatego że... No ale to ty udzielałeś akredytacji. Ja wiem, ale nie wszystkim mogłem dać bilety do sali. Proszę państwa, to jest, myślę, że sensacyjna dla nas sytuacja, kiedy... Ja pamiętam, jak to było w 2010 roku, kiedy stawaliśmy na głowie, żeby w New York Timesie się chociaż wzmianka o 200-leciu urodzin Fryderyka Chopina pojawiła. To się ostatecznie udało, ale było bardzo trudne. W tej chwili New York Times sam z siebie przygotował w wersji swojej cyfrowej przewodnik, jak słuchać Chopina, z przykładami, jak słuchać Chopina w konkursie chopinowskim konkretnie. Największe dzienniki światowe, jak nie wiem, Financial Times, nie mówię o azjatyckich, bo czy to będzie największy dziennik, najważniejszy koreański, czy będzie to właściwie komplet mediów w Japonii. Bardzo silna obecność, rzecz jasna, mediów chińskich, bo też silna bardzo grupa Chińczyków brała udział w konkursie, czy największe stacje telewizyjne. Niezwykłe zainteresowanie i skoro pytasz o bilety prasowe, tak, musieliśmy stawać właściwie na głowie, żeby wszystkich krytyków, którym bardzo zależało, zmieścić w sali i to się i tak nie udawało. Część dziennikarzy zdecydowała się przyjechać na konkurs ze świadomością, że będą tylko to nie jest tak mało, ale tylko być w Filharmonii, robić wywiady, obserwować konkurs w kuluarach i ewentualnie wejściówkowo w miarę dostępnych miejsc znaleźć się w sali. Przyjęli to ze zrozumieniem, myśmy przepraszali, ale po prostu tyle miejsc w sali było dostępnych dla mediów. Ja muszę powiedzieć, że ze wzruszeniem obserwowałem na przykład redakcje niezwykle poważne, czy to wielki dziennik japoński, czy bardzo poważny magazyn płytowy, gdzie my redaktorzy przyjechali w dwie osoby na przykład, mimo że wiedzieli, że mają jedną akredytację i dzielili się po połowie sesją. Więc to, myślę, daje jakieś wyobrażenie o zainteresowaniu medialnym. Oczywiście w mojej pracy też zawsze obserwuję to wzmożone zainteresowanie po tym, że pojawiają się ludzie, którzy pracują w mediach i pierwszy raz przychodzą do Filharmonii, w związku z czym bardzo wprowadzające siebie i słuchaczy pytania zadają i to jest piękne. No, wiemy o tym, że nie tylko Karol świetnie, jak zawsze, komentował występy. Gratulujemy, Karol. Bardzo dziękuję. Ale powiem ci, miałeś silną zagraniczną konkurencję, bo studio Chopin Talk w kanale Niwcu, które kilka razy oglądałem, przede wszystkim zaimponowało mi takim spokojem, luzem i powiedziałbym delikatnym dystansem, troszeczkę bez pouczania z katedry. Prowadzili Rachel Naomi Kudo i Ben Lodi. Jaki był odbiór? I jeszcze Jed Distler. A, tak. I jaki był odbiór tych spotkań za granicą? Bardzo dobry. Bardzo duże zasięgi, bardzo dużo komentarzy, bardzo pozytywnych w większości i ogromne zainteresowanie, bo myślę, że to, co jest ogromnym walorem konkursu chopinowskiego, to fakt, że to jest taka wizytówka Polski, że ludzie kojarzą Chopina z Polską, interesują się tym, co dzieje się u nas, a poprzez to anglojęzyczne studio mają łatwiejszy wstęp do świata Chopina i do zajrzenia czy za kulisy, czy do poznania bohaterów tego konkursu, czy jego uczestników, czy wreszcie zobaczenia szerzej, bo takie Chopin Talki też były tego, jak wygląda praca przy organizacji tego wydarzenia, wreszcie Mieliśmy specjalny odcinek o wizycie Chopina w kosmosie, bo tak wrócił w czasie konkursu Sławosz Uznański, Wiśniewski. Tak, wrócił z Mazurkiem do nas, mamy certyfikat i będziemy się tym też chwalić. Zresztą ja muszę powiedzieć, że rozmowa Bena z panem Sławoszem niezwykle mi dała do myślenia, bo pytanie, które nasz gospodarz studia zadał naszemu astronaucie, brzmiało, czy widzi jakieś podobieństwa między życiem astronauty a pianisty. I proszę sobie wyobrazić, że odpowiedź brzmiała tak, bo proces selekcji astronauty, który zostanie wybrany do tego, żeby polecieć w kosmos, w gruncie rzeczy jest zupełnie podobny do drogi, jaką musi przejść pianista, żeby znaleźć się w finale konkursu chopinowskiego. Także no to daje jakieś wyobrażenie o skali przedsięwzięcia. Dowiedzieliśmy się, że kosmonauta nasz, choć myślałem, że jest człowiekiem orkiestrą, ale na fortepianie nie grał, ale grał na skrzypce. A ja muszę powiedzieć, że oglądałem ten kanał angielskojęzyczny w miarę czasu i rzeczywiście to był bardzo dobry kanał, bo tam również pojawiały się wywiady z uczestnikami dotyczące ich życia, przygotowania. To naprawdę było bardzo ciekawe. Wielka robota moich kolegów z instytutu. To bardzo ciekawe. Natomiast z kolei wracając do kosmosu, no to muszę powiedzieć, że to było, ten Chopin wrócił właściwie podwójnie z kosmosu, bo pierwszy raz on poleciał w 2010 roku podczas misji Endeavour i właśnie tam był rękopis faksimile, nie Mazurka, tylko to było, zdaje się, preludium, z tego co ja pamiętam. I też jest certyfikat, że to preludium się tam znalazło, to faksimile rękopisu, no bo wiadomo, że rękopis nie może zaistnieć. Nie dalibyśmy. To się nie da. Natomiast ja wtedy rozmawiałem z, ponieważ tam moje nagranie też było podczas tej misji dostępne, nagranie chopinowskie, to ja potem rozmawiałem w kosmosie, było w kosmosie twoje nagranie. Tak, w kosmosie. Ono zresztą jest w tej chwili na stacji orbitalnej, moje nagranie Chopina. Ja rozmawiałem z nimi, tam George Zamka, który był komandorem tej wystawy, on wręcz powiedział, że jak słuchali tego mojego nagrania, to się czuli, jakby ten Chopin był jednym z kosmonautów i on z kolei miał takie misji, takie wyobrażenie, że ponieważ metafizyka zawarta w utworach Fryderyka Chopina jest ponadczasowa, to takie same doznania oni mieli, kiedy patrzyli na Ziemię z kosmosu, bo to jest również metafizyka. I że cud stworzenia Ziemi był porównywali z cudem stworzenia utworu Fryderyka Chopina. Bardzo piękne, bardzo głębokie i bardzo poetyckie, więc ja się bardzo cieszę z tego. Notuję. Jeśli można jeszcze... Chopin lata w kosmos regularnie. Mamy wielki rezonans społeczny, ale też to, co pokazała nasza klasa polityczna tym razem, jest niezwykłe, dlatego że na zaproszenie pana Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, znalazł się w Sejmie w czasie konkursu podczas sesji parlamentu rękopis pieśni Poseł i były dwa recitale chopinowskie też dla posłów, które miałem okazję zapowiadać i muszę powiedzieć, że to było wzruszające zobaczyć, jak Chopin umiał łączyć tych polityków, których kiedy widzi się ich w mediach, można domniemywać, że nie rozmawiają ze sobą, a siedzieli koło siebie na recitalu chopinowskim, jednym i drugim zasłuchani i rozmawiali o Chopinie, więc Chopin rzeczywiście zbliża. Jeśli spojrzeć na naszą scenę w Teatrze Wielkim podczas ceremonii wręczenia nagród, czy prezydent Warszawy i prezydent Rzeczypospolitej też na jednej scenie i to, proszę mi wierzyć, nie umknęło uwadze mediów ze świata. Koleżanka z włoskiego radia Rai Tre powiedziała: słuchaj, chcielibyśmy mieć takiego bohatera, który wiemy, jak wygląda życie polityczne, wiemy, jak te realia się na co dzień rozgrywa, jakie rozgrywki są w tych realiach, ale okazuje się, że wasz konkurs i wasz Chopin są tak ważni dla całego kraju, że politycy potrafią przekroczyć pewne bariery. Także to wszystko niezwykłe. Przy globalnym rezonansie, poczynając od naprawdę szeroko czytanego artykułu Financial Times, po wspaniałe zaangażowanie internautów i mojej ulubionej grupy facebookowej, która zajmuje się konkursem chopinowskim, która zresztą przed chwilą wręczała za kulisami swoje prywatne nagrody wyłonionym przez siebie we własnym plebiscycie laureatom konkursu. Myślę, że o tym też za chwilkę będzie głośno w mediach społecznościowych. To wszystko sprawia, że mamy niezwykłe wydarzenie, ale właśnie pewien niepokój, o którym bym chciał porozmawiać. Dobrze, że powiedziałeś o tej obecności oczywiście polityków na ostatnim koncercie gali, to jakby oczywiste, ale chciałem podkreślić to, że byli tacy politycy, którzy regularnie chodzili do Filharmonii na kolejne przesłuchania i to z różnych opcji politycznych i później też informowali, kto się podobał im, kto nie, komu kibicują, kto był lepszy, kto gorszy. I to też było budujące, że już bez względu na to, do jakiej opcji politycznej należą, spotykali się, przychodzili, rozmawiali i dyskutowali o Chopinie, o tym, co powiedział Alek. Karolu, czym według ciebie ten konkurs różnił się od poprzednich? Czy było coś takiego, co go wyróżniało? Przecież obserwujesz konkursy od dawien dawna. Znaczy, na pewno poziom konkursu. Rzeczywiście w zasadzie od pierwszego etapu każdy uczestnik konkursu mógł pretendować do nagrody, do bycia w finale. Tam w zasadzie nie było złych produkcji i podziwiam jurorów, bo ich praca była gigantyczna. To państwo, którzy nigdy nie byli jurorami, nawet nie znają sobie sprawy, w jaki sposób jest to odpowiedzialna praca, w jaki sposób wymaga ona odpowiedzialności i skupienia. Skupienia w zasadzie, no chciałem powiedzieć 24 godziny na dobę, no prawie, że, prawda? Bo no jednak ten sen jest również, ale to te kilkanaście godzin słuchania codziennie to jest niezwykłe skupienie. No więc ten poziom był naprawdę szokujący. Drugą rzeczą, która mnie zwróciła taką uwagę, że bardzo dużo pojawiło się artystów, którzy grali emocjonalnie. To znaczy pamiętajmy, na konkursach bardzo często pianiści, zwłaszcza ci młodzi pianiści, wiedzą, że tak zwana nieskazitelność konkursowa to jest absolutnie warunek sine qua non do zaistnienia. I w związku z tym często na poprzednich konkursach produkcje były nieskazitelne, natomiast brakowało mi tej emocjonalności. Podczas tego konkursu było bardzo wiele wykonań, naprawdę emocjonalnych, i to się czuło, że te wykonania były wykonane tu i teraz. To znaczy, że pianiści grali dla publiczności na estradzie. No, podczas poprzednich konkursów ja zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem wrażenie, że pianista ma świadomość, że on jednak gra dla jurorów, że to musi być wszystko nieskazitelne, że to musi być wszystko krystaliczne, a brakowało mi tej takiej emocjonalności. Teraz ona się pojawiła. No więc myślę, że to dwie takie namacalne różnice, na które ja zwróciłem uwagę, i naprawdę bardzo wiele nazwisk zapamiętam, nawet niekoniecznie tych, którzy byli finalistami, aczkolwiek finaliści, no to już jest na pewno ta czołówka. Ten poziom, o którym rozmawialiśmy od samego początku, że był właściwie kosmiczny, wracając do naszej rozmowy, on z każdego właściwie konkursu na konkurs się podnosi. Tak. Przecież przed laty były takie sytuacje, że artyści zagrali w pierwszym etapie, często nie byli przygotowani do następnych, tak. Byli zaskoczeni, że przeszli, że rezygnowali nawet czasami z różnych powodów, podawało się, a to stan zdrowotny, ale tak naprawdę pewnie nie byli do końca przygotowani. Dzisiaj jest to niemożliwe, ale temu służy także system eliminacji. Oczywiście. Myślę, oczywiście, który jest, o którym rozmawialiśmy, był dwustopniowy, ale także ci młodzi ludzie zupełnie inaczej do tego podchodzą. I to się także chyba zmieniło. W tym wypadku mamy po prostu do czynienia absolutnie z fachowcami, niezależnie czy mają 16 lat, jak się przekonaliśmy, czy 30. Tak, to jest niewiarygodne i ja się cieszę, że może ci, którzy przyjechali na konkurs w tym roku, zrozumieli, no, że jednak ta emocjonalność jest najważniejsza, i zresztą jurorzy tą emocjonalność odbierali i na pewno punktowali, bo tak jak mówię, bardzo wiele było takich wykonań, które nawet czasami dały się ponieść emocjom do tego stopnia, że widzieliśmy łzy, prawda, na estradzie wśród pianistów, a jak również widzieliśmy takie sytuacje, gdzie pianista tak był emocjonalny, że no niestety, tak jak to zwykle, zdarzały się przypadki, zdarzały się różne rzeczy. Niekoniecznie to było nieskazitelne, bo ja zawsze pamiętam słowa naszego wielkiego pianisty Ryszarda Baxta, u którego miałem przyjemność pobierać nauki, który mówił, że za emocje na estradzie płaci się czystością. Jest coś jeszcze, co zaobserwowaliśmy w ciągu, zwłaszcza ostatnich dni, czego byliśmy świadkami. Chyba to można było zauważyć, jak łatwo obrócić entuzjazm i euforię w negatywne nastawienie, a wręcz w hejt. I tutaj chciałem zapytać cię, Alku, jaki był też odbiór za granicą, bo też pojawiły się bardzo niepokojące dane, czy też informacje dotyczące, no, po prostu manipulowania pewnymi informacjami. To jest to, co budzi mój głęboki niepokój, bo mamy z jednej strony, można powiedzieć, zacytuję tutaj grupę facebookową, która przyszła nam wręczać nagrody, że mamy pospolite ruszenie chopinowskie w kraju, i to jest wspaniałe. Mamy to łączenie nas pomiędzy, czy ponad podziałami. Oczywiście gigantyczną debatę wokół ostatecznego werdyktu, ale kto pamięta rok 2010? Oczywiście, pamiętamy. Czy wcześniejsze? To jest zawsze. Tak. I to nie jest tak, że organizator odnosi się do tego negatywnie, czy będzie, mówiąc kolokwialnie, banował krytykę. Od tego są krytycy, żeby się nie zgadzać, żeby dyskutować, a tak naprawdę dopiero czas pokazuje, czy ten werdykt był trafiony, czy nie. Tak. Ja przywołuję emocje, które, o tym jedynie mogłem czytać, towarzyszyły ogłoszeniu werdyktu, kiedy nie wygrał Arturo Moreira Lima, tylko Marta Argerich. Ale teraz od kilku dni obserwuję rzeczywiście pewne przejawy hejtu w mediach społecznościowych, i to doszło do nałożenia się w mojej interpretacji tego zjawiska dwóch rzeczy. Mianowicie, z jednej strony konkurs zrobił się tak niezwykle popularny w tym roku społecznie, że bardzo wielu celebrytów chce się na jego temat wypowiedzieć. Celebryci żyją z tego, że są sławni, w związku z tym idą tam, gdzie jest sława. Teraz sława jest przy konkursie. I to wspaniale, cieszymy się, że rozpoznają przestrzeń chopinowską jako to miejsce, gdzie ktoś powinien się pokazać. Tylko że często są to, i mówię to bez cienia pretensji, bo my się naprawdę cieszymy z tej obecności celebrytów. Natomiast często okazuje się, że ci sławni ludzie wypowiadają się bardzo autorytatywnie, a czasami wręcz, powiedziałbym, obraźliwie wobec jurorów, uczestników i też znakomitej części publiczności, która pilnie śledzi konkursowe zmagania, ferując bardzo ostre wyroki. To się rozprzestrzenia i w mediach, i bardzo szeroko w sieci. I jeśli pamiętamy, że w tym konkursie prawie nie było Rosjan, że w tym konkursie pod flagą neutralną wzięło udział tylko dwóch przedstawicieli Federacji Rosyjskiej i że konkurs jest absolutnie wizytówką Polski na świecie, a zarezonował naprawdę jak nigdy. Ja to śledzę już od bardzo wielu lat. Ja też, jak panowie doskonale wiecie, dość dobrze czytam w języku rosyjskim, więc miałem okazję śledzić bardzo wiele komentarzy w tym właśnie języku w różnych mediach w czasie, kiedy mamy antypolską wystawę w centrum Moskwy. I niestety są poważne poszlaki wskazujące na to, że to jest hejt inspirowany i to systemowo, i to w momencie, kiedy powinniśmy mieć narodowe święto. I to w taki sposób, żeby wydobyć kłótnie wewnątrz polskiego społeczeństwa zamiast prawdziwego wielkiego święta i pięknego, estetycznego sporu o to, czy ten pianista powinien zwyciężyć, czy inny, bo o tym, czy pan Karol, czy wielu innych komentatorów na pewno będzie rozmawiać jeszcze długo, przychodząc na kolejne koncerty i laureatów, i innych uczestników tego wspaniałego wydarzenia. Więc ja w pewnym sensie biję na alarm i proszę sławnych ludzi, którzy tą sławą się dzielą ze światem, żeby w kontekście Chopina z wielką rozwagą i świadomością tego, co może, skąd mogą pochodzić inspiracje do tych bardzo negatywnych komentarzy, żeby z głęboką świadomością tego ewentualnie tak ostre wypowiedzi formułować. Też pamiętajmy, że w trakcie konkursu pojawiły się pewne głosy, które pochodziły ze środowisk skrajnie prawicowych, które dotyczyły powiedzmy proniemieckiej opcji politycznej dotyczącej konkursu, kontaktów z Deutsche Grammophon i tak dalej. No to też była taka akcja, która w jakiś sposób ugodziła w sam konkurs i w to, co działo się na konkursie. Ugodziła to jest za mocne słowo. Po pierwsze, jeśli idzie o obecność wytwórni Deutsche Grammophon w przestrzeni muzyki klasycznej, to właściwie nie podlega dyskusji, nie jest to wytwórnia epatująca niemieckością swej nazwy. A co więcej, dzisiaj należy do koncernu światowego, multimedialnego. No więc właśnie, więc myślę, że ten temat już wybrzmiał i nie ma co do niego powracać. Raczej właśnie nie niepokoję się, zwłaszcza, że wiemy, że są kraje na świecie, które do mistrzostwa opanowały sztukę dezinformacji bądź prowokowania pewnych zachowań, które w internecie, które później bardzo trudno jest opanować. I tak może powiem górnolotnie, ale tak jak połączyła polityków ponad podziałami, tak jak połączyła naprawdę bardzo wielu Polaków, bo mamy rekordy oglądalności, słuchalności, jeśli idzie o konkurs i to była taka wielka radość. I teraz nagle mam poczucie, że tę naszą wspólną chopinowską biało-czerwoną flagę ktoś umiejętnie próbuje zabrudzić i nie jestem pewien, czy jeśli się to uda, to będziemy w stanie ją doczyścić, więc nie pozwólmy. To jest niezwykle istotne, ale także myślę, że powinniśmy sobie zadać takie pytanie. Co zrobić, by podtrzymać taki entuzjazm wokół konkursu? Mówiliśmy o tym, nie jesteśmy może narodem, który regularnie chadza na koncerty muzyki poważnej do opery, a jednak konkurs wyzwala ogromne emocje. Dobrze byłoby, żeby ten ogień w jakiś sposób podtrzymać. Karolu, masz jakiś pomysł? Szczerze mówiąc, zastanawiałem się nad tym i to zastanawiałem się właściwie podczas każdego konkursu, bo od wielu lat właśnie, tak jak mówisz, co 5 lat, nie tylko Warszawa, ale cała Polska rzuca się na Chopina, a potem gdzieś to ginie w zakamarkach, no chciałem powiedzieć, tej sztuki popularnej, ale nawet chyba słowo sztuka tutaj jest nie na miejscu, bo ginie w jakimś kiczu, który nas zalewa i ja zawsze ubolewam nad tym i powiem wprost, według mnie trzeba edukować młodzież, dzieci, żeby właśnie pokazywać piękno sztuki, piękno Chopina, które jest trwałe, które jest wieczne, no przepraszam, od 200 lat się zachwycamy tym, prawda? I świat się zachwyca tym, no to musimy podtrzymać otrzymywać i ja bym, powiem szczerze, w ogóle nie zwracał uwagi na wszystkie złe opinie. Znaczy ja tak zostałem wychowany, no bo dla mnie, jeśli ktoś jest, hejtuje, to głównie z niewiedzy, no, albo ze złej woli. No, ale to już jest myślę, druga... że inspiracja jest ze złej woli, a podawanie ktoś, dalej z niewiedzy. Bo na przykład jeśli chodzi o Deutsche Grammophon, no to przecież trzeba by wiedzieć od dawna, że no przepraszam, Maurizio Pollini też nagrywał dla Deutsche Grammophon, a wygrał w 60 roku, no więc to przecież... Christian Zimmerman, Rafał Blechacz, no wielu innych. Ja powtórzę jeszcze raz swój argument, bo niech on wybrzmi na antenie Trójki, powiedziałem to wcześniej gdzie indziej, że skoro Deutsche Grammophon jest złe dla laureata konkursu Chopinowskiego, a co z Robertem Lewandowskim, który grał w Bayernie Monachium, no to co, nadaje się do drużyny narodowej czy nie? No i bardzo dobrze. Niech tak będzie. Panowie, poproszę was teraz o założenie słuchawek, ponieważ zdaje się, że przerwaliśmy pracę ku naszemu... Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Tak. Przerwaliśmy pracę Kubie. Kuba Piątek jest razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozumiem, że łączymy się z Filharmonią w tej chwili. Tak, z Filharmonią stoję na zewnątrz, dlatego że chyba rozpoczęła się przerwa, stoję przy wozie Polskiego Radia, więc chyba powinno być mnie dobrze słychać. Wszystko słyszymy. Kubo, zadam ci banalne pytanie. Erik Lu powrócił na konkurs, bo chciał go wygrać. Ty dla wielu z nas ten konkurs, powiedziałbym, wygrałeś 4 lata temu, bo stworzyłeś obraz z tamtym turniejem na zawsze już związany, czyli pianoforte. Panowie w studiu kiwają głowami, zgadzają się z tym. To dlaczego wróciłeś ze swoimi kamerami do Filharmonii raz jeszcze w roku 2025? Ja miałem po prostu takie poczucie, że w filmie czasami mówimy, że zostawiamy materiał na podłodze w montażowni. Jeszcze kiedyś montowało się na taśmie i były ścinki, które lądowały na podłodze. Ja miałem po prostu poczucie, że bardzo dużo wspaniałych materiałów czy wspaniałych bohaterów musieliśmy porzucić na rzecz 90-minutowego filmu, więc trochę mi się zamarzył serial, który ma zupełnie inną strukturę opowiadania i też przede wszystkim o wiele dłuższy czas ekranowy. Tak, żeby w tej Filharmonii z konkursem Chopinowskim widzowie mogli pobyć trochę dłużej. I też zaprosiłem do projektu dwójkę wspaniałych reżyserów, czyli Martę Prus i Marka Kozakiewicza, którzy też pozwolili trochę na to, żeby odzyskać taką świeżość spojrzenia na konkurs i taką dziecięcą ciekawość. Tak, to są jakby główne powody, a mam też wrażenie, że też z każdą edycją to są ci młodzi artyści są jakby tak takimi indywidualnościami i są tak różnymi z różnych środowisk i powodowani różnymi rzeczami, że trochę te historie są jakby nieskończone i to dlatego. Bo to wiadomo oczywiście, że czasami nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ty zaryzykowałeś, ale czym dramaturgia serialu, rozumiem, różnić się będzie od dramaturgii filmu? Musi być ona inna, bo inaczej ją trzeba skonstruować. Tak, no też mam taką nadzieję, oczywiście trochę ten serial i trochę konkurs Chopinowski pisze się w trakcie z etapu na etap, bo z częścią bohaterów się żegnamy po drodze, ale też mogą pozostać nadal ważni i mogą potem trafić też do szerszej publiczności, ale też wydaje mi się, że serial daje taką możliwość dygresyjności, więc tym razem też nasze kamery towarzyszyły dziennikarzom, krytykom muzycznym, widzom, czy słuchaczom, którzy stali po prostu od północy w kolejce po wejściówki, czy na sam koniec zostaliśmy dopuszczeni do posiedzenia jury, z czego się też bardzo cieszę. Czyli to już będzie obraz bardziej wielowątkowy, tak? Z tego, co rozumiem. Tak, i też jednocześnie... Tak, jednocześnie też może być, wydaje mi się, że może być bardzo konstruowany bardziej jak esej i to mnie też jakoś cieszy i może mieć o wiele więcej takich po prostu pobocznych historii, które się w tym pomieszczą. Ja pamiętam jak bardzo cierpieliśmy z montażystką Zulą Klimek-Piątek w trakcie jakby rocznego montażu filmu, jak żegnaliśmy się z częścią bohaterów, którzy nie mieścili się w tym opowiadaniu, albo z jakimiś scenami, które po prostu bardzo kochaliśmy. No, więc żyję teraz nadzieją, że trochę mniej moje serce będzie krwawić w montażu, ale znowuż ten serial robiliśmy w trójkę. Spędziliśmy ponad 80 dni zdjęciowych na całym świecie, zanim konkurs się rozpoczął, więc tak trochę to jest taka naiwna wiara, mam też poczucie. A czy możesz zdradzić nazwiska bohaterów serialu? Myślę o pianistach i pianistkach. Wolałbym na tym etapie tego nie robić, dlatego że też jesteśmy tak z nimi umówieni. Oni też będą pierwszymi widzami serialu i dopóki nie skończymy montażu, to wolałbym tego nie zdradzać, ale są tam niezwykłe osobowości, wspaniałe rodziny, bo to też trzeba pamiętać też o tym, że ci młodzi ludzie też tutaj przyjeżdżają, bardzo często są otoczeni wsparciem albo czasami też tego wsparcia im brakuje i to jest ich tematem, więc przez ten czas od eliminacji, czy właściwie przed eliminacjami, kiedy zaczęliśmy, aż do teraz jakoś poznaliśmy, mam wrażenie, masę fantastycznych osób. Czyli rozumiem, na początku, podobnie jak w przypadku filmu, wybraliście bohaterów i później z kamerą towarzyszyłeś im już w domach, na koncertach, zanim pojawili się w Warszawie. Tak. Podobnie jednocześnie też spełniłem jedno z takich swoich prywatnych celów życiowych, czyli okrążenie Ziemi. Udało mi się to w ciągu 28 dni, na przełomie sierpnia i września. Wyruszyłem z Warszawy przez Japonię, Chiny, tamten ocean, aż do Stanów Zjednoczonych i dopiero potem powróciłem do Warszawy. Już też mam takie poczucie, że mimo 40 roku życia mogę umierać. Nie, jeszcze sekundkę, dobrze? Ja też proszę nie. Nie. Prosimy wszyscy. To ja zadam może takie, wiesz, pytanie trochę poboczne, bo nie poznamy jednak tych nazwisk pianistów. Werdykty jury były dla was niezwykle ważne, bo to były także momenty, w których pewnie żegnaliście niektórych waszych bohaterów. To zapytam, czy często jeździliście na lotnisko Chopina? Dosyć często, tak. Muszę przyznać, dlatego że tych bohaterów i bohaterek teraz mieliśmy trochę więcej i ja też moje główne wspomnienie z etapów pierwszego, drugiego i trzeciego jest takie, że byłem z kamerą na posiedzeniu jury, po czym jak już miałem poczucie, że ten werdykt już jest, to wybiegałem i biegłem najczęściej do hotelu albo do ćwiczeniówki, w której ktoś był, tak żeby dowiedzieć się razem z tą osobą, czy przeszła, czy nie. Nie zawsze to się udawało. Mam takie poczucie sprzed 4 lat właśnie, jak towarzyszyliśmy z kamerą, że za każdym razem, jak wstawiliśmy kamerę komuś do pokoju hotelowego, to zawsze przechodził. I to byliśmy jakimś takim amuletem po prostu zapewniającym odporność na konkurs chopinowski. Tym razem nie do końca to się też w ten sposób potoczyło, więc z częścią osób rzeczywiście się żegnaliśmy. To kiedy premiera serialu i ile odcinków czeka na nas opowieści o konkursie? To będzie 7 40-minutowych odcinków i planujemy premierować się też przy okazji stulecia konkursu szopenowskiego, czyli początek 2027 roku. Dobrze, to wszystko zanotowane. To na zakończenie powiedz, czego ty, zawodowiec swojej branży, nauczyłeś się o tych młodych ludzi grających w Warszawie? Ja w ogóle mam takie poczucie, że ja naprawdę bardzo dużo od nich się uczę. I mimo tego, że no, czasami dzieli nas, z przykrością powiem, 24 lata, a czasami trochę mniej, to z tych spotkań i z poznawania ich jakby ja bardzo, bardzo dużo biorę dla siebie. I to mogą być bardzo proste rzeczy, jak po prostu techniki oddechowe, żeby się zrelaksować, albo żeby stres odpuścił, które na przykład po poznaniu Aleksandra Gadżijewa, drugie miejsce w 2021 roku, stosuję na co dzień i w Filharmonii dosyć często. Na przykład teraz poznałem coś, co sobie w ekipie nazwaliśmy perfekcyjną rodziną i że coś takiego istnieje i to też nie fajnie było być w takim miejscu, które możemy nazwać swoim drugim domem, bo rzeczywiście po kilku dniach tak się tam poczuliśmy. Ja mam poczucie, że też to jest taka wymiana i to jest jakby na tym też zawsze w filmie dokumentalnym mi bardzo zależy, a w tym projekcie to jakoś tak stosunkowo łatwo przychodzi, bo też mam wrażenie, że to są młodzi artyści z jakimś takim ogromną otwartością na świat. Kubo, ode mnie to tyle, natomiast panowie wyrywają się, by zadać pytania, ale Klaskowski. Ja chciałem nie tyle zadać pytanie, co powiedzieć, że z kolei ja obserwując po raz drugi Kubę Piątka i jego zespół przy pracy, ja się bardzo dużo uczyłem, bo częścią mojej pracy jest rozmawianie z ludźmi i to jak ekipy pianoforte potrafią rozmawiać, to jest naprawdę lekcja klasy i pokory, także gratuluję wam bardzo. A ja bym chciał powiedzieć, że znakomity film oglądałem oczywiście kilkukrotnie i czekam z niecierpliwością na ten serial. I ja dla pana, jeśli mogę mieć taką małą propozycję, to ja bym pana prosił, żeby podczas każdego konkursu i podczas następnych konkursów pan ten serial robił, dlatego że to jest nieprawdopodobne utrwalenie historii, historii przygotowań i w ogóle historii i mało tego, to jest utrwalenie czegoś, co dla przeciętnego człowieka jest niedostępne. To znaczy tej odpowiedzialności, tej tremy, tego napięcia, tak bym mógł powiedzieć, które istnieje, zaczyna się już w momencie przygotowania i w zasadzie nie wiem, czy kończy się na estradzie, bo wszyscy oczekują na ten werdykt, więc dla mnie to prawie jest tak samo trzymające w napięciu, jak najlepsze thrillery Hitchcocka i naprawdę bardzo gorąco zachęcam, żeby pan tego serialu, no nie chcę powiedzieć nigdy nie skończył, ale żeby on trwał przez następne konkursy. Bardzo dziękuję. Starałem się sobie wyobrazić, co czuł Erik Lu wracając po 10 latach do Warszawy. Teraz mam poczucie, że trochę już czuję ten rodzaj napięcia i taki ciężar odpowiedzialności na barkach. Dziękuję. Kubo, masz robotę, naprawdę. To w takim razie wracaj. Bardzo ci dziękujemy. Kuba Piątek dziękuję był się. Razem z nami. A być może państwo chcieliby także dołączyć do naszej rozmowy, zadać pytanie moim gościom. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. Czy państwo śledzili konkurs? Kto był państwa faworytem? A może państwo mają jakiś pomysł, by przedłużyć to zafascynowanie Chopinem i muzyką poważną? Byśmy w takim stanie przebywali nieco dłużej niż tylko przez 3 tygodnie raz na 5 lat. 2 2 7 3. Michalina Bieńko przy telefonie. Karolu, zapytam o werdykt. Jak go przyjąłeś? Znaczy ja powiem tak, ja się cieszyłem, że finalistami tego konkursu byli właściwie wszyscy ci, których ja chciałem tam zobaczyć i każdy z nich jest absolutnie wielkim pianistą. Werdykt mnie zdziwił, nie ukrywam tego, natomiast powiedziałem to zresztą na antenie, jest mi trochę smutno nie dlatego, że werdykt jest taki, jaki jest, ale dlatego, że w ogóle konkurs musi się skończyć wybraniem laureata pierwszej nagrody. A to trochę jest deprymujące, bo wydaje się przeciętnemu słuchaczowi, że aha, no to ten jest lepszy, a ten jest gorszy. A tutaj to w ogóle nie zachodzi taka historia, dlatego, że bardzo często my właśnie chcemy słuchać laureata trzeciego miejsca, a nie drugiego albo czwartego, dlatego, że to jest właśnie sztuka i sztuka polega na tym, że każdy w tej sztuce znajdzie coś dla siebie, a wszyscy finaliści to są po prostu pianiści, których ja jestem przekonany będziemy słuchać. No zresztą część z nich już słuchamy, bo część z nich już zaczęła tą karierę światową i grają na koncertach, wygrywają inne konkursy i się pojawiają na tych najważniejszych estradach. Więc w zasadzie no, życzę państwu, żebyś słuchali wszystkich pianistów, tych, którzy są finalistami. Kiedy będzie ujawniona punktacja, Alku, jurorów? Kiedy poznamy, jak głosowali? To będzie przyszły tydzień i dziś słyszałem zapewnienie swojego szefostwa, że to będzie w najbliższą środę. Przepraszam, nie jestem pewien, jaki jest dzień tygodnia, bo już myślę tylko datami. Dzisiaj jest czwartek. No to za niecały tydzień. Mhm. Wtedy poznamy, jakimi drogami. To bardzo ciekawe. Myślę, tak, bo później jest zawsze też kolejna dyskusja. To jest taki drugi moment po konkursie. A ja z kolei dlatego na to czekam. Rozmawiamy o konkursie. Bo ja podejrzewam, że tam różnice będą naprawdę co do setnych części sekundy. To ja już mogę potwierdzić. Bo no to się bardzo cieszę. No tak. Dlatego, że właśnie tak jak mówiłem, ten poziom był tak wyrównany, no że nie zazdroszczę jurorom. I to by było bardzo ciekawe. Bo ja z kolei w tej punktacji bym chciał zobaczyć, jak juror każdy, co preferował w danym wykonaniu, prawda? Bo to z punktacji trochę wyjdzie. Nie do końca oczywiście, ale to będzie jakaś wskazówka, że ten juror wolał takie wykonanie. No i wtedy oczywiście nasze domysły puszczą wodze fantazji, bo będziemy się zastanawiać, a że ten juror dał więcej temu uczestnikowi, bo to czy tamto. Więc to na pewno jest również fascynująca lektura, na którą trzeba mieć czas. A powiedz, kto był twoim kandydatem do pierwszego miejsca? Znaczy ja na pewno bardzo kibicowałem 16 15-letniej młodej Chińce, która dla mnie jest absolutnie zjawiskiem, dlatego żeby w tym wieku grać tak dojrzale i to dojrzale Chopina, który tworzył bardzo różną muzykę i tą w stylu Brian, prawda, więc tą młodzieńczą, co z kolei mogłoby być zrozumiałe, kiedy w wieku 16 lat gramy te utwory w stylu Brian, ale kiedy w momencie ona gra Polonezę, Fantazję czy Sonatę, no to naprawdę głębia ekspresji była nieprawdopodobna. A drugą taką moją faworytką to była po drugiej stronie barykady wiekowej Shiori Kuwahara, czyli właściwie już dojrzała pianistka, prawie niespełna 30-letnia, której z kolei struktura i ogarnięcie całej formy było absolutnie zjawiskowe. W momencie, kiedy ja słuchałem tej pianistki, to ja czułem, że to jest monolit, że to jest wykonanie, które zasługuje na najwyższe uznanie. No i nie ukrywam, że to dwie były pianistki, które były moimi faworytkami. Ja przyznaję, że trochę porównuję ten konkurs do tego, co zdarzyło się w roku 2010. To znaczy, wynik nie jest dla mnie absolutnie skandalem, bo Harry Klub był w mojej czołówce i wydaje mi się, że mieliśmy grupę bardzo mocnych pianistów, którzy mogli spokojnie znaleźć się na pierwszym miejscu. Podobnie było chyba w 2010 tak. roku. I tutaj wybór po prostu każdego z nich byłby także obarczony dyskusjami i tak dalej. To, co no, jak na każdym wcześniej. Konkursie tak, przecież zawsze myślę, są dyskusje. Zawsze, czasami mamy takiego kandydata, który od początku wzbudza wiele emocji i wiemy, że on wygra. Natomiast tutaj mieliśmy kilka nazwisk, które mogły się pojawić na tym pierwszym miejscu. Natomiast może bardziej zaskakujące jest to, że żaden z pierwszych dwóch pianistów, czyli ani Eric Lu, ani Kevin Chen, nie otrzymali żadnej z nagród specjalnych, ani za mazurki, poloneza, koncert, sonatę, balladę. To oczywiście nie musi tak być, że oni dostają, prawda? Bruce Liu 4 lata temu też nie dostał żadnej dodatkowej nagrody. Ale jednak, skoro ani laureat pierwszej i drugiej nagrody nie dostaje nagrody za te najważniejsze formy chopinowskie, to w takim razie za co? No, zadajemy sobie to pytanie, prawda? Jak to mówią, za całokształt. No tak, właśnie, ale za... kiedyś jednak, mówię, nie chcę się odwoływać do tego, co było zawsze kiedyś, no ale jednak, no, laureat pierwszej nagrody miał jakąś nagrodę. Rafał Blechacz rozbił bank. No, Blechacz miał wszystko. Tak. Ale Marta Archylicz miała za mazurki, prawda? No i właściwie tam większość tych tak zwanych jedynek, popularnie mówiąc, to dostawały nagrody. Mnie to bardzo zastanawia i też się na tym zastanawiałem, że... to wynika? No właśnie, z czego to wynika? Według mnie wynika to z tego, że Eric Lu, to jest oczywiście moja opinia, nie pokazał podczas tego konkursu tego, co ja bym od niego oczekiwał. Bo ja go pamiętam 10 lat temu i to był absolutnie znakomity chopinista i którego ja bardzo lubiłem słuchać, który miał emocjonalność i to ten przekaz chopinowski. Dzisiaj w tym konkursie ja tego nie wyczuwałem i w związku z tym to, że on nie dostał nagrody za te chopinowskie, prawda, w cudzysłowie, utwory, to by było może potwierdzenie tego, co ja czułem jednak, że to jest znakomity pianista, że to jest świetny artysta, ale może nie znajduje siebie. Ja to miałem takie wrażenie, że on się trochę chowa, że on bardzo nie chce wyjść przed szereg, co jest z kolei bardzo dobrą rzeczą, bo artysta musi być schowany za Chopinem, bo Chopin jest na pierwszym miejscu, ale jednak artysta musi pokazać siebie. A ja miałem takie wrażenie, że on się bał i mało tego, ja mogę powiedzieć więcej, obserwując ten konkurs, ja się z etapu na etap zastanawiałem, czy on przejdzie dalej. I oczywiście cieszę się, że przechodził, bo ja zawsze jestem życzliwy dla wszystkich tych i jak mają szansę dalej, ale w każdym razie ja go zawsze tak odbierałem i dlatego ta nagroda dla mnie była zaskoczenia. Ale w związku z tym, to, że on nie dostał tej nagrody, to jest, przepraszam, potwierdzenie mojego zaskoczenia. Przynajmniej ja to tak odbieram. Jest trochę tak, że Jurorzy trochę projektują sobie, jak może wyglądać kariera tego młodego człowieka za kilka lat. Absolutnie wiedzą, tak. w czym się może sprawdzić, a w czym nie. I że czasami warto postawić i warto zaryzykować. Tylko, że... No, Bruce Liu, tak jak zagrał Saint-Saëns'a na inaugurację, to daj Boże. No tak, oczywiście, ale jakie ja uważam... Ja się zgadzam z tym, tylko że ja uważam, że w momencie, kiedy mamy tak wielki konkurs o tak wielkiej renomie, to niestety naszym obowiązkiem, przynajmniej ja tak to rozumiem, jest ocenianie uczestnika tu i teraz, tak jak zagrał dziś podczas tego wieczornego recitalu czy koncertu. My nie możemy dawać jakiejś nadziei na przyszłość, bo tak to wtedy wszyscy musielibyśmy dawać nadzieję. No to tak rozumując, to największą nadzieję ma 16-letnia Chinka, która jest najmłodsza z nich wszystkich, gra genialnie. Czyli można podejrzewać, że za 30 lat będzie grała jeszcze bardziej genialnie. W takim razie 4 lata temu Garcia otrzymuje nagrodę za koncert. No i gdzie jest ten pianista dzisiaj? Ja byłem sceptyczny co do tej nagrody. To jest moje zdanie oczywiście, ale to, bo tylko mogę mówić to, co jak ja czuję, to prawda? Więc przecież nie odpowiadam. No rzeczywiście, no on chyba zdaje się osiadł w Polsce, tak? I prowadzi to różnie, kursy. To różnie. Nie, to było bardziej retoryczne pytanie, wiesz, dotyczące tego, że tutaj mamy bohatera głównej nagrody, który fantastycznie gra, nie dostaje żadnej. Nagrody wędrują do innych pianistów, którzy gdzieś tam nie mają tej samej pozycji, co chociażby laureat pierwszej nagrody, mówię tutaj o Brusieliu. Dobrze, kolejny ważny aspekt. Co powiesz o naszej ekipie? Polacy, nic się nie stało? Znaczy, ja powiem tak, ja żałuję, że bardzo duża grupa Polaków została odrzucona w pierwszym etapie od razu. Ja tutaj trochę, znaczy znowu wrócę do tej punktacji, bo prawdopodobnie znowu to te milimetry, prawda, zobaczymy. Sprawiły, ale ja żałuję, dlatego że uważam, że mieliśmy bardzo silną grupę. Oni bardzo dobrze grali i na przykład, nie wiem, taki Mateusz Dubiel. Ale nie ma ich. No i nie ale ma nie ich, ma Karol. No tak, ale... Mówimy, no, ale cały, ja mogę... silna ekipa, świetnie grali, byli fantastyczni, no i efekt jest taki jak zawsze. No ja powiem tak. Ja wiem jedno, bo to chyba też mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Dla Polaków jest to najtrudniejszy konkurs. Dla Polaków zagranie na tej scenie jest najtrudniejsze, dużo trudniejsze niż zagranie na innych scenach. Dlaczego? Bo my wszyscy jako Polacy liczymy na to, że Polak musi wygrać, że Polak musi zagrać najlepiej ze wszystkich. Oni to czują. Ja rozmawiałem z nimi i ja mówiłem, że zapomnijcie o tym, ale to nie wiem, czy się da o tym zapomnieć. W związku z tym ta scena dla Polaków, absolutnie jestem przekonany w 100%, jest najtrudniejsza, dużo trudniejsza niż dla Japończyków. Nawet nie wiem, czy nie trudniejsza dla tych, czy chociażby jak dla Ray Kalu, którzy wracali na konkurs, mimo że dla niego to też było bardzo duże wyzwanie, no bo każda nagroda poniżej czwartego miejsca, no to w zasadzie byłaby porażką, prawda? Więc mi się wydaje, że Polacy się bardzo dobrze zaprezentowali. No oczywiście każdy z nich był trochę inny. Ja parę osób, parę nazwisk mam w pamięci i będę obserwował ich rozwój dalej. No cóż można powiedzieć? Jeszcze raz mogę powtórzyć. Po pierwsze się cieszę, że mamy piątą nagrodę, ale trochę mi smutno, że tak szybko niektórzy się pożegnali z konkursem. No ja odnoszę wrażenie, że jednak pianistyczny świat jedzie troszeczkę na innym biegu. No ale to jest jakby inna historia i na inną dyskusję. A gdy przychodzą twoi uczniowie i mówią, panie profesorze, chciałbym wstąpić w konkursie chopinowskim, to co im mówisz? Żeby pracowali i że jestem za. Tak? Ja zawsze wszystkich mobilizuję. No, no powiem szczerze, trochę idzie na innym biegu, jeśli chodzi o wiek, bo my, nasza edukacja jest trochę powolna, to znaczy taka, że w wieku lat 15, prawda, czy tam 13 się kończy szkołę podstawową, no a potem jest liceum, a dopiero potem akademia, to dopiero na tej akademii, prawda, kiedy ma się 20 parę lat, no to oni zaczynają myśleć o konkursach, to jest za późno już. Chińczycy przyjeżdżają 16-latkowie tak, i grają w finale. Tak, i mało tego, 16-letnia właśnie ta Tianyoliu, tak, Liu? Tianyoliu. No właśnie, bardzo dziękuję. Ja zresztą podziwiam pana lingwistyczne zdolności i to jest po prostu mistrzostwo świata. Panowie, trzymajmy się Chopina. No więc jak ona mówi, że ona przedtem, już nie pamiętam, czy jeździła konno i grała za młodu, tak? I grała w jakieś ping-ponga, czy jakieś inne rzeczy, no to ja się pytam, kiedy? Więc tutaj rzeczywiście my powinniśmy jako edukacja już, wychodząc w przyszłość, zwracać uwagę jeszcze większą na tą młodzież i jeszcze tą młodzież promować w stronę konkursów. Tylko pamiętajmy, bardzo często za granicą ci, którzy stawiają na fortepian, w zasadzie poboczna edukacja jest prawie zerowa. My jednak kształcimy tą młodzież na wykształconych ludzi. Jednak każdy człowiek, każdy pianista zna historię, zna geografię. Oni się kształcą wszechstronnie. Co z kolei ja uważam, że i tak zaprocentuje w przyszłości, bo nie będą mieli większe osobowości, oni będą mieli większe, szersze spojrzenie na świat. Przynajmniej ja w to głęboko wierzę. A na pewno musimy myśleć o tym, żeby jak w młodszym wieku startować na te poważne konkursy. Alku, co wydarzy się w stulecie konkursu, czyli w roku 2027? Na pewno będzie trzecia edycja konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych. Mamy ciąg dalszy serialu Pianoforte i szereg koncertów i wydarzeń specjalnych, które pilnie przygotowujemy. Może weźmiemy mały oddech na sen, chociaż czy małą przerwę na sen, chociaż niewielką, bo pamiętajmy, że dla organizatora ten konkurs się dzisiaj nie kończy. Zaczyna się turnę laureatów, organizacja licznych koncertów i co myślę warto podkreślić w tym konkursie, wyłaniamy też bardzo wiele wspaniałych osobowości, które może nie doszły bardzo daleko w konkursie, ale będą miały szansę w ramach projektu Efekt Chopina pokazać się na wielu scenach w Polsce, więc to jest stwarzanie przestrzeni do edukacji, to jest stwarzanie przestrzeni do spotkań z muzyką Fryderyka Chopina. Wreszcie wszystko zostaje na naszym kanale, jak ktoś ma ochotę wracać, oceniać ponownie przesłuchania, bo my to widzimy później, że rosną i nagle się okazuje, że na przykład ktoś, kto miał taką sobie oglądalność, ale dużo gra w różnych miejscach, zyskuje nowych fanów, w tych konkursowych nagraniach zyskuje bardzo wielu wielbicieli, więc można powiedzieć, konkurs trwa i płynnie z niego przejdziemy w obchody stulecia. No, dobrze, to jednak powiem, konkurs 19 przeszedł do historii i jednym zdaniem, jaki to był konkurs, Karol? Bardzo dobry. Dziękuję. Alku? Ja jednym zdaniem nie umiem, no to... Zgadzam się z przedmówcą. Ponoć chodzą słuchy. Eliminacje do kolejnych konkursów będą przeprowadzane także w różnych strefach geograficznych. Przynajmniej takie są plany. I to jest logistyka. Tak się zbliżyliśmy do polityki, że odpowiem ci w ten sposób. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Aha. Dobrze. Panowie, bardzo dziękuję wam za dziś. To była ogromna przyjemność. To teraz czas jednak mimo wszystko na odpoczynek. Karolu, czy wracasz do szkoły po prostu uczyć Chopina? Nie, nie. To znaczy wracam do domu i siadam do fortepianu, żeby poćwiczyć, bo w niedzielę sam gram koncert, więc kiedyś trzeba ćwiczyć również. Toj. Karol Redzielonowicz. Dziękuję bardzo. Aleksander Laskowski. Dziękuję bardzo. Był z nami także Jakub Piątek. My także kłaniamy się. Michalina Bieniko, Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk. Od 21 w Trójce Mateusz Tomaszuk. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.